من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نجليا نتيوى ليلة كميليشا سمهيلي بإذن الله الكريم katika mlango huu fima yubtilu sala, ipokuwa kizungumzia katika yale ambayo yanabatilisha sala, akiwemo hayo ambayo tumeyasema katika wiki iliyopita تقومي أتت كمنين يا مؤلف رحمه الله البسيمة وبالتردد في الفتح عن في فتح النية وبالعزل عليه وبشكه هل نوى أم لا فعمل مع الشك عملا أي عملا من أعمال الصلاة وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بالكاف الخطاب لغير الله مثلوات الإسلام ما يمثل اللهم إني أعوذ بك فبلا تسمى اللهم إني أعوذ بك أو أسألك وكتنية أسألك يا أسد يا حسين أسألك يا حسين أو أعوذ بك يا حسين حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما هذا الشرك بالله ورسوله احمد ايوه بالاتيان كاف الخطاب لغير الله ورسوله warasuli juga terakhir ketika mana bisi boleh zakat ya kitab dari Rasulullah. Salam alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, وصفنا هنا يكون هذا طيب. ثم قال المصنف رحمه الله وذل قهقهت يعني وتذكر الصلاة بالقهقه هي بذل كسالى وكشكا القهقه بمعنى الضحك kucheka ikiwa pale kisha nacheka kwa sababu tu salatu sala yako yamepilika kwa kitendo cha kucheka ile hali uliyo ndani ya sala. Wa hadha thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قهقهت ترقب الصلاة ولا ترقب الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم أسمع مشيكا kuna haribu sala, kucheza kuna haribu sala, lakini hakuharibu udhu. Hadha hadith rawahu Dharqutni fi sunani. Hadha hadithi kupata mafunzo kwamba haifai mtu kucheza akiwa ndani ya sala. فلذلك ونفقون إسلام كالتسالة فأنت أمام ربك ويكون بيلي يا مولاه مريد هنا من إكيا هنا ليس طبري لدليل هنا تشوتي hakuna ujanja wala uhuru isipokuwa ni kwa yeye Allah subhana. Wamtaka msaada Allah, wamtaka msamaha Allah subhana wa taala. Sasa natakiwa uonyeshe unyenyekevu wa hali ya juu, ndio maana Allah subhana wa taala akisema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sasa wewe unasimama mbele ya mola wako وشركة ماذا يدل هذا؟ هي يدل شهيد. فلذلك وحاله يمتون صلى الله عليه وسلم أكد إنشاء لا تكتاز لكم هيفاي في شركة متكوين لن يطار العود وقت شركة صلى الله عليه وسلم في الشيء naweza mathala ukawa na shida ukaenda kwa tajiri, waenda kumtaka mzada mathala, ushafika mbele yake, waelezea shida zako, ima haya kujibu au hujamaliza hata maongezi yako wenyewe na shida zako bado hujamaliza, ukaanza kucheka, wacheka sana au hata kama kucheka sana maana hata isivipi hilo unampelekea shida zake. Huyu ni mfano nasisoni kwamba Allah ndiye anamjuisha kalla bali napiga mfano huu ili tufahamiane kwamba kama vile ambavyo kwamba unanyenyekea ukienda kuomba simu basi kunyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaka maghfira, kutaka janna, من باب أولى. unatakiwa mnyenyekezeni na sio ndo ufanye mambo fasta fasta. Wenyewe anasema swali jaja, nani anakwambia uswali jaja? Swali jaja utakwenda na maji, lakini kuingia ofisini uwezi kusema aingia jaja. Ukikuta ni foleni utapanga foleni shika nam abeit, panga foleni mpaka zikiwa nafasi yako ya kuingia pamoja. Lakini kwenye ibada ya sala ukiingia msikitini utafika tunaangalia tayari mpaka hamna cha sunna za saa mbili au zaidi. Wewe ukiingia msikitini watakuangalia pale ukutani, angalia saa kabisa nini wataka wewe kuja kusali, mkakuangalia saa sali mpaka sala itimiwe. Wewe walipokuwa yale wako wakubili sana na dunia, anakwambia mambo shaa pasta pasta, ingia msikitini yani sali unakuta shaki hiyo. Ndio wale mtu ingia msikitini kama hiyo jambo la kwanza, na akishaona tayari ilizopita saa mbili kamili imamu aliyetimu sala anaanza kumgonga imamu, nienda namamisha imamu, anafanya bida, anamwamrisha imamu, imamu akimsali wakati imamu ndo anahitimu sala. Na imamu kama hayupo watu wote na kwani imamu msikiti huo anatumia dakika ngapi? Kuna kazini anakumtumia imamu, sio sahihi. Idhan natakiwa tuwe na utulivu katika ibada, na sio tuwe na utulivu katika mambo ya kidunia tu. Kwa katika utulivu katika ibada nikuwa tukicheza, kwa iwapo utacheza sala yako itabatilika. Hii inaonyesha umuhimu wa husnud katika ibada ya sala. Waqala Imam Ibn al-Mundhir رحمه الله تعالى: أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة. أنا سمعت الإمام ابن المنذر طبعا علماء مقبليان قوة كيف كنا هذه الصلاة. لو جينا بشيء أهل العلم ونسمى التبسم لا يفسد الصلاة. قال كتبسام أبو حج الصلاة هي كتبسام لكن الشيخ هذا قول أكثر أهل العلم كما عند ميليشا ابن المنذر ابن الإمام ابن قدامة وغيرهما رحمة الله عليهما. إذن نتكيو عمتي يكوش لها بسهيبه نائل انت فكالنا تبسام شيكا نتكيو كيو أتنجيه لتسالة ويراقبه مدنيش من القمر وهيسي بما يكون بلي عوض سبحانه وتعالى ناو في مدنيش من يراقب مسلوس وكوكم يسالة ما لا وكاتبوه ونعوذ لكل نور هي تتفانيا kuanza kucheka na kuuza na kununua. Wa bilkalami ay watabtulu salatu bilkalam, pia sala inabatilika kwa kuzungumza. Mtu na sali kisha unaanza kuongea maongezi mengine ambayo yako kanje ya sala, nje ya sala. Wala sahwa hata tano wa kusahau, hada kawu. Na kuna kawli mingine anasema kwamba iwapo mtu anasali mara ashtukia iwazungumza maongezi mengine, lakini hakuthibisha hata akaongeana na moja sahuweni kwa kusahau kwamba yuko ndani ya sala, yani moyo wako uliama. Na hii tulisema siku hiyo kwamba inawakumba wengi katika watu, kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kwamba ukiona wewe uko katika sala moyo wako umesalimika, yani mwanzo mpaka mwisho, yani umehudhuria katika sala, huja hawa kwenda sokoni kwenda wapi, juu ya kwamba umewafikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe ukawa na sala ukasikia mshahama kule, sasa huyu ndio anaweza kafikia hatua mtu anajikuta anaongea tena, hasa asiyemfaa huyo ni mtu ambaye mwenye maongezi anapenda kuongea sana, basi mtu huyo mara anajikuta anaongea sabu. Sasa iwapo tuongea na kusahau, wengine katika ulamaa wakasema kwamba la tabtul salatuhu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe umma huu kwa yale ambayo wanayofanya kwa kusahau na kwa kupotea. وبتقدم المأموم على إمامه أي وتبطل الصلاة بتقدم المأموم إمامه. في تعالى لكلمة الشيخ يطالب يا بطليك ترى يمتو فقم تولي إمام وفي وبتقدم المأموم ya sala ya halika kwa maamuma kumtangulia ala imamihi imamu wako, yani maamuma akamtangulia imamu amtel kwa maksudi, anajua kabisa kwamba amemtangulia hadi imamu akamtoka kule aliko. فتبطل صلاته صلاته إن كن بطل أو سهوا أو فتمتغل الإمام سهوا فتسهاو في السماء يحكموك ولم يعد أتعاد قلقية فحركة بعد يحكموك. أيضا هذا تبطل صلاته صلاته في يدوه إلى بطل بحرجه mmoja anamtangulia imamu amze nafsu, huyo anabatilika sala yake mpaka imamu ni wamkuta kule. Au anamtangulia imamu kwa kusahau, kisha akawa hajarejea baada ya kukumbuka, kabla imamu kumkuta kule. Huyu pia anasema ahlul ilm ya kwamba tabtul aidha صلاته. إذن نستفيد من هذا الكلام أنه لا يجوز للمأمور أن يتقدم على إمامه. فإذيك كالتفهمه وهل تلك معلومكم تولي إمامه لا هي المسؤولية كمية كالتمرين المسؤول صلى الله عليه وسلم هاي مسوعة سيمي وكيتم مجرين قبل إمام الواكي أسم تنظرين مجرين وكم تنظرين إمام الواكي. لكن كان غريبا كالكتن أهي مرين بأنباع ونفت خسارة نعوذ بالله من ذلك من الناس أنباع ولم تنظر إمام تفضلين أنك تفوق فقال ذو الإمام وتقول ذو الإمام ولم تقول الإمام ذو الإمام هذا أنا أفضل قول إليها شاولا فما أسم تقوليها إمام ولم كنت أقول فيه كنت أفهم لا يجب أن أفهم ومتهول أسم الله تقول لا يجب أن أفهم أن تقول الإمام لأن هذا لا يجب سبب هيفاي. إمام أحمد رحمه الله تعالى أنا سيدة حيثالكم تنظر الإمام ولا حيثالك أنت تعوى الإمام، لكن فيها حيثالك تشريوة تانا ومن نظام تشريوة حق بطليش صح إلا iwapo utatolewa utolewaji ambao unafikia hatua wewe uko nguzo nyingine na imani iko nguzo nyingine. Hii ni habari nyingine. Hizi ni sehemu mbili ambazo watu watakiwa kuwa makini nazo katika ibada ya sala. Sehemu ya kwanza ya kumtangulia imani, kama tulivyosema, kuna wengine wao wanataka kuswali fasta, ama kuswali fasta bana kwana akitoka kwamba imamu huyo anatolewa, basi anasali na mwangalia imamu kuwa anamtingishika vile. Yaani imamu akitingishika kidogo, basi anahisi kana kwamba huyo anakwenda rukuu, anazama, kumbe imamu hajeni. Sasa asakuta kwamba ashaa tena huku imamu hajenda, baada ya kuregea anabaki huku huku imamu anampata anamkuta huku. Kwa salatu kabadhi, sala yako inakuwa ni batili, kwa sababu ya wewe kumtangulia nani? Kumtangulia imamu. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idha kabbara فكبروا وإذا ركع فاركعوا. هذا فع فع في الترتيب والتراخي. إلى ما هذا ينبغيه لكن فيه أمتلون في دون مستوى إلى ما إمام لو يقوى فإذا كبر وكبروا بس يقوى لما نفضى الترتيب والتعقيد يعني ويزالين تماما للمرء. لكن من كما سلم فساد الفصاحة ومن الجرب أتتمية فا فكبروا أتوى لما لني يا ترتيب والتراب. وما هو يسوى في كيسة كما ما هو يسوى كيسة ويوفيانة والمرء. وما هو هذا يكون هو الكائلة. Sasa inawa na analingana sawa katika ushuhu wewe ulilingana zamani. Haya ni makosa ukiangalia madogo madogo, lakini ndio swala yenyewe inasimama kwa mambo haya. Sasa ni wangapi ambao wasiotaka ukweli darasani wakasoma hata masala haya wakayafahamu, ambao katika sala zao wanajikuta kwamba kile wakitali wanaharibu sala zao kwa kumtangulia imamu. Kwa unapokuwa umemtangulia imamu kwa kusahau, haraka sana unapokumbuka rejea. Ukiwa umefanya kusudi na ukabaki, sala yako ni bafu. Lakini pia kwenda sambamba naye imamu haifai. Jana imuta na wewe imuta hivi, sallallahu alaihi wasallam amila na wewe uko naye, lazima taakhari shuwei, utakuchelewa kidogo. Lakini pia kuchelewa sana ambayo kwamba hakufai ni vile mathala imamu kwenda rukuu, wewe bado wasoma tu, akaitidali wewe bado umesimama, sallallahu alaihi wasallam aenda sijida, wewe umeenda rukuu, hadha khalafta imama, hapo utakuwa mukhalifu imamu wako. Ama ambaye unagawa anasema kwamba la basa bihi, mtu yeweza kuchelewa ni katika atashabudu lakhir, ileta kiatu ya mwisho kule yavaa kwa maaluma. Iwapo imamu atatoa salamu haraka, yavaa kwa maaluma kuchelewa na kumalizia athari zake na dua zake. مثلا الإمام صلى الله عليه وسلم هو جماليزة حتى يقول اللهم صلى الله عليه وسلم واقع وما يمر يعني صلي فاستا يعني كشاء تشهد ايه اشكي انا كم رهيبي والله أعلم اشكي كما انا جماليزة مشكي يا والله هل بيه كما هو كما إذا تشهد الإمام هذه مشو ولا يمسي أمين. Lakini akisema kwamba amezimaliza, kwa sababu zima zetu sisi amezibeba yeye, Sasa mtu kama huyu, imamu kama huyu, wewe unamdhani umemaliza salatu ala nabi na kutaka hifadha kwa Allah na mambo manne, basi ni vyema umalizie usitoe salamu kwanza. Kule mshoni waweza kuchelewa, ulama anasema kuchelewa kule mshoni hakuna madhara, na ni tofauti na kuchelewa katika nguzo zingine. Wabukulani salati imamihi, pia sala inabatilika kwa kubatilika sala ya imamu wake. Wabukulani salati imamihi ay wataqturu salati bibukulani salati imamihi, inabatilika sala ya maamuma kwa kubatilika sala ya nani? Imam. Imam sala yake inapokuwa imebatilika, basi na sala zenu zinafanyaje? Imebatilika, liannahu junna, shughul qudwa. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam innama ju'ila al-imam liyutamma, imam ametangulizwa ili afaa, kwa yeye ndo amebeba dhima za watu. Kwa maana kazi ya kuswalisha si kazi ya kila mtu kutumiliwa, lakini utakuta baadhi ya sababu katika natahadhari unazotoa mwishoni utagusia huko, yaani haya taka mpaka aswalishe. Hii dhima hii hapa ni dhima kubwa sana, na ukuntu mtaalamina yeye lao ulikuwa mafahamu ko hakikisha ukipita huku uwe na kushuru na uombe Allah kuwafikishe kumaliza sala, kwa sababu umebeba dhima za watu, na usifanye kusudi kusudi. Wewe ni imamu mathala huku ukaharibikiwa na udhu sala tukataiwa le basila hata utakiwa na udhu, wewe ni imamu, badala ya kuondoka unaendelea unasema tunakamilisha nakamilisha sala swala za maamuma, halafu baadaye nitakuja kushika udhu nisali peke yangu kisirisi. Hata taabu hata min almustahsin an takhruj, vyema natakiwa uondoke. Sheria imeweka wazi bana, kutokea na dharura imamu na unatoka. Hasa nitakukaji toka tena katika masajidi zetu, walilahi alhamdu, elimu hii watu wanasoma wanafahamu kwamba mtu na unapita mbele za wasaliti na hakuna tatizo. Wewe wanauka watoka, ukishageuka basi hapo wanajua kwamba imamu hapa kishaharibikiwa. So mmoja atangulia atamalizia palipobaki, wewe utaenda kuchukua udhu uwache jamaa. Sasa ukiwa kwamba utabakia ukatufanyia tajlisi ukatupisi, kumbe sala yako ishabatilika. Hapa ulamaa wanasema sala za watu zitakuwa ni sahihi, wale maamuma sala zao zitakuwa ni sahihi, ile sala yako ndio itakuwa imebatilika, kwa sababu kawafanyia tajlisi na hawakujua. Ama ile ambayo sala za maamuma zinabatilika zote ni ile ambayo maimamu sala yake itabatilika waziwazi kaonekana, kwa sababu kuzengua udhu ni mambo mengine ni asili. Mtu katoka na upepo mathalan na anatajua hii ni siri yake yeye, kwa kuchoka ule ni uchamungu, na wengi katika maimamu hawatoki. Sasa tunawaambia mtoke, ujio kwa mbeka zima zima, na utakwenda ulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mafahamu? Sasa ikiwa mwafuta watu kaendelee, kisa ujio kwamba sala yako ni sahihi, kwa leo utahukumiwa kwa dhahiri yako. Hiyo ni udhihirisho, ama yale uliyofutisha si adhibu. ثم إذا اتخذ سلامة فلا أسلامه يتوكل على الله والسلامة صحيحة وتكون أقوليك لما يجب أمام ربنا سبحانه وتعالى. أما الله تعالى ونسيش مثلا قد كثيرت الوفيدة للسيدة بالله إمامه قلودي قد كثيرت الله الذين قلودي مثلا تشوفوا إياقوان كشان كسوما هتكيوك من إبيع فيه لأن نتعود دكاء وكفال لي وشاكي تعليم مشان كسوما وكفوكو كلا مشان كتشاك وكا إبيع ما مكو سلاسي باطل. لذا إمام هوي بيتمين لكي رحمه الله إواق إمام هوي وصل سواك أكدوك إسلام ومرحة إسكاري كوريه معلومة ونسكوها مقالي ونسكوها مقالي معلومة ونسكوها مقالي في سيمهين وصلوا صلاة الشمعين من مسلين كوهر الله واسقوات يندريا سنفاسة فلازاو يتفاق في مسلين سنعوه مقال وإمام وعلى ونسكوها مقالي كوهر يندريا فلو يدوكيا فلازاو يتفاقوها مسلين مولا سرعيد بيه طيب وبسلامه عمدا قبل إمامه أي وتبطل الصلاة وتبطل الصلاة بسلامه عمدا في طالع إلى مدريك ومسكت وسلام عمدا ومقصود مسكت وسلام ومقصود لا سهوا نسير السهاب قبل إمامه قبل إمام واقف نهي نمشي صالحكم هنا وقد تكون إمام كثيرين حسوى السلام alikuwa na vikili zake kule. Sasa huyu bwana akaona da huyu imamu bwana chelewa sana. Allahu alam sijui alikuwa na mambo gani. Baada ya salamu kuwa aliondoka akatoa salamu kabla ya imamu. Alimaliza kutoa salamu baada ya muda na imamu akatoa, alafu yule kijana akaondoka. Sasa hili limebatilisha sala yako. Ikiwa una dharura, ikiwa uko na dharura, tushaielezea kwenu ile hadithi ya sahaba alisalimu na nas ambaye alikuwa akiwasalisha anavuta sana kisomo, na yeye yulebana alikuwa ana mbuzi wake kule shambani, anapokiwa anaweza wakaingia kwenye mazao ya watu. Sasa kisomo, naona kisomo hii barbara hii itaishalewe, akachomoka katika sala asali peke yake kaondoka. Akaenda hivyo, baadaye taarifa tukamsikia Mtume sallam akaulizwa, akatoa dharura yake. Mtume ndiye akamwambia yule sahaba, ukisalisha usiyekuje sana, kuna watu wenye dharura, wazee, wagonjwa. Ukiwa na dharura unaondoka, lakini dharura inazingatiwa kwa kiwango chake. Na hiyo ilitokea kwa yule sahaba رضي الله عنه لها أن يثبت فيها أقواف من الصحابة الذين لسانيا مطلعات. المهم من قام إلى تسجيل هو حيثاني بطورة سلام قبل إمام واحد لن يقوم بطورة سلام عمدا فلا تكون مريضا، او سهوا، او امرك وسلام قبل الايمان وقبل التعاون، ولم يعده بعده لا اكاوى حجرودي يدينك وسلام بعده، اي بعد الامام اي وتويناه قبل الامام قبل التعاون أكتمية. ما إمام لا يسوى سلام في سبعة يقول لك وليوم قد وسلام قال صار الانتسيوة أعطوه وليا وسهيلا لنتوع ويتقو زنجسيوة إذا يقول لنتوع كتهاو هيتا زنجسيوة لحاته حكومي وقصابه أما الفنزيل ناسية حتى كما تقول حقو يجيه سلام بعد يسلام يا إمامين وصلاته ويش kasabu yeye atazingatiwa amefanya kusudi, sio kusahau tena. Ingekuwa ni kusahau, angetoa salamu baada ya salamu ya imamu. Tayeb, haya mathala ndio yanazungumza ahlul ilm. Ukiangalia kana kwamba hayako, yaani mtu anaweza kutoa salamu kabla ya imamu? Ndio, na usishangae na wewe siku moja ukuta. Sasa itakapokuta nini ufanye? Hivi ndivyo unavyotakiwa kufanya. Utakapotoa salamu kwa kusahau, basi rejea pale pale ulipokuwa, kwa kusubiri imamu. Akitoa salamu, toa tena, ile itakapokuwa imezingatiwa. Tayeb, wa bil akli wa bil shurbi siwa al yasiri urfan للناس وجاهل. وبالأكل فيها صار إلى بطريقة فقولة والشقة بالشرب فتقول قولة قولة قولة بطريقة صالة أنا صالة يكون أقولة أنا صالة يكون أقولة قرآن تبطل صلاة سوى اليسير isipokuwa chakula kidogo au kinywaji kidogo. Urfan yani kitu kidogo ambacho kama kinafahamika hivyo kuwa ni kidogo. Urfan lilnasi, kwa namna kinaofahamika kuwa ni kidogo kwa watu. Lilnasi yani lilalimina, vile vinavyofahamika kitu hicho kuwa ni kidogo kwa wale wenye utambuzi. Linnasi yani lilulama wajahi, pia mwenye kufanya hivyo au wanafanya hivyo kwa ujinga, yani bila kujua hukumu yake. Mtu akajikuta amemeza kitu akahesabika kuwa amekula hali ya kuwa hajui hukumu ya kula katika sala. Ikiwa hajui hukumu yake kuwa sala inabatilika, kwa salatuhu la tabtul, ikiwa atakuwa amekula kitu kidogo. Kama atakuwa amekula kitu kidogo ambacho kwamba yani hata urfu ya watu wa kizaa kitu hicho wanakihesabu kuwa ni kidogo kuliko yote. Pia aliyefanya hivyo au ni jahi, jahi alayhi hukmu, ni mtu ambaye hafahamu hukmu ya kula na kunywa katika nini, katika sala. Ama mtu akala anakula rukuu akirudi anaendelea kula na kunywa, yaani kiasi ambacho kinahesabika kabisa kwamba huyo amekula kakile, kwa salatu hii huyu sala yake inakuwa ni batili, hata kama atakuwa mjahi, hata kama atakuwa mjahi. Kwa sababu ndio maana anasema kuwa hicho cha chakula ambacho kinasameheka kiwe ni hii na wengine katika ulamaa katika sehemu hii ya dini wanaingiza moja kwa moja katika ile mathala mtu mcheua cheua kisha akameza. Hii itakuja mbele hapa katika maelezo yao. Kwa hii pia wengine wakaingiza katika kula, kama mtu anapokuwa amecheua imetoa vitu tumboni vikapanda halafu vikauzi shafika mdomoni nini yafanye ameze, akimeza wengine wakasema atahesabika. Je, amemeza kinywaji au amekula chakula? Ndio atasema kama atakuwa amemeza maji, kama atakuwa hivyo pia ni maji. Kama ni chakula kabisa atakuwa amekula chakula. Haya ndo maelezo ya wanachuoni, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba mtu anapokuwa amecheua kisha akameza fa salatuhu sahihatun, sala yake ni sahihi na hata hesabika kwamba amekula wala amekunywa, bali hesabika kwamba ametia kitu, ametia tumboni uchafu, ametia tumboni uchafu. Salamu katazo imekuja kula na kunywa, ukachukua kitu ambacho si chakula ukatia mdomoni, unasabiku na kula. Yaani mathalan ukachukua peni ukakata peni, kile kipande cha peni ukameza, umekula. Uwe hujala wewe, umesikia uchafu tumboni na uenda ukakua pii. Kwa mtu anapokuwa amecheua cha kikale kama chakula au maji, kafika hapa kulikuomeo na mwingine kinafika mpaka mdomoni, hiki si chakula tena. Wanasema si chakula tena kwa sababu chakula ukishakula ukameza, ikaingia kule kwenye mashine yenyewe kule ikafanya kazi ile, inapokuwa kinaelekea juu, hiki si chakula tena, ni uchafu. Na ndio maana ukichatema pale huwezi tena kukikua hata hata kwa pesa. Ndio idha kama hakihesabiki kuwa ni chakula, basi mtu hatohesabika kwamba amekunywa wala amekula. Kula kuna kusudia ni kula kabisa ambao kunafahamika na kula. Wala tabtulu, Sheikh anasema wala tabtulu, ay wala tabtulu salatu wala sala haibatiliki in bala ma baina asnanihi bila madhabin, iwapo mtu atatokwa au iwapo kitamtoka mtu ma baina asnani, baina ya meno yake, kitu iwapo mtu itamtoka kitu akiwa katika sala kati baina ya meno yake, mtu anaswali mathala akaingia katika sala, baada ya muda mfupi alikuwa na vitu mathala karanga na mfano wake vitakuwa vinabana katika nje na nini nyanya ya meno, kisha wakati wa kutia udhu hakusikukua ipatavyo. Sasa mtu anasema hapa in balaa, iwapo kitamtoka ma baina asnanihi, baina ya meno yake, ile hali ukosiku katika sala bila madhahi, kitu hicho kitatoka bila kuambatana na mate. Madhahi bimaana anasema wala yajudu bihi arziqu, ikawa kitu hicho hakijatoka kikawa kimeambatana na mate, ikatoka chenyewe kikawa, kisha akakimeza, la makulezi salati. Lakini ni vyema katika vitu hivi, iwapo unaweza kama kidogo uweza ukakitoa ukakihifadhi, unaweza kukitoa ukakihifadhi, kisha baadaye ukaenda ukitupa kama ni uwezo ukiweka mfukoni mwako, kama chele ndogo ukimchukua kuweka mfukoni ukaendelea na sala, na basi na usitoe chembe mdomoni ukatupa mkizini. Mtume anakataza kuchagua nini? Hapo anaswalia sehemu nyingine ambayo si msikiti, unasema pembeni katika upande wa kushoto. Kwa hivyo wamtungia lorake anichafue mkuku, ala waona kuchafua mkuku ni aibu, lakini kuchafua msikiti sio aibu. Kwa ikiwa mtu anafanya hivyo, sala yake haibatili. Kisha akasema wakalkalami, pia sala haibadiliki kwa mazungumzo, yaani maneno ambayo yanaashiria kuwa ni mazungumzo kabisa. In tanahnaha bila hajati, iwapo mtu atanung'unika. Tanahnaha yani kama mtu huu kunung'unika vile, mtu katika sala kama anahuzunika. Huyo katika kuhuzunika kule, fabana hambani, ikabainika herumila bii, yani zikadhihirika hizi mbili, akaonekana kuwa kana kwamba amezungumza. Yani kama ana mnung'uniko fulani ambayo hautoi herufi zinazoeleweka, sawa. Kwa katika kunung'unika kwake, fabana hambani, Tanzania anasema zikawa zimedhihirika herufi mbili tu, herufi ngapi? Mbili, ambayo zinaonyesha kama kwamba huyo ameongea, herufi mbili zimesikika. Lakini hata herufi hizi ukizunguka ziunganisha hazina maana, yaani huwezi kufahamu wa kusikia nini. Hii haiingii katika kubadilisha sala. Bila haja akafanya hivyo bila haja yoyote, au intahaba au intahaba intahaba, yaani kunanina intahaba asahii intahaba hakaza. Na baada ya kuangalia katika asli yake na kamu hivyo ni intahaba au intahaba au akachagua mwenyewe, yani akatiari mwenyewe kufanya hivyo. Hakuna haja yoyote isipokuwa yeye mwenyewe amehiari kufanya hivyo. Au mtakaba maana au istarahu, akatiari mwenyewe kufanya hivyo, la khashiyatan, na hakufanya kwa sababu ya kuogopa. Yani mtu anaonyesha kunung'unika katika sala, lakini kule kunung'unika kwake intakaba, yani ameamua mwenyewe kufanya hivyo, la hasia, si kwa lengo la kushuku kuogopa, bali ameamua tu kufanya. Au nafaka fabana arfani, au mtu akapuliza katika sala, akapuliza wakati kupuliza yule upepo wakati natoka mdomoni, fabana harfani zikadhihirika elfu ngapi? Mbili, ambazo haziwezi kustakili maana hii sala yake haifanyiki. Lakini haya yote haya, hata kama hayabadilishi sala, ni vyema kujiepusha nayo ukiwa katika sala. La innama fatakallama, pia anasema haitasiliki sala innama fatakallama, la ay la tabtulu salatu innama fatakallama, iwapo mtu atalala kisha akazungumza. Mtu katika sala akasujudia, mara sikia naongea, mara naongea na simu, nitakuja baadaye. Kama niko kwenye sala, alitokoa dhuhuri msingizini, mara kuswala salati batila wala sahiha, sahiha لأنه نام فتكلم، لأنه انتبه لسرره، ها؟ وسنجيز ما بستوى سوى سنجيز وكما كنجا قال من يولى سنجيز وانت سحام فيك كما تلقى كما تلقى نحن إلى فلقية من سنجيز كما مات ما تقولي وش ما تسمعونهات الصلاة وكمانين ماش أنا بقول كل فريقين بقولها لو كم ماش كانوا ماش وهم كن يسجدا أو هم يتشابه عارف الإمام وكشيله وقول عارف مسلمين يوم يشوف لا فين لو كوني إلا يعني هو تشكيه ما تسوى سلام ولا مشتوه نشوف طيب اذا هو يسجد ما هو سوق الفلجه قال ما يواجه مثلا الشوكه لكن فوق التعليه كالزنجوزه لا تبطل عيش او سبق على لسانه حال قراءته او كالزنجوزه فسبق فمتغيرا او لبواكه او سبق على لسانه أو ما نقول أنا كنتقول يعني كل نواك يعني كتقول ولا أقولين بلا علم كسوقية هي لما تصدق اللسان صدق اللسان كتقول ولا أقولين وسمع أقولين هون أمك هو كتقول ولا أقولين حال قراءته وكاتي وكسمع قاكي حتى يكون له أنا صوم القرآن ما أنا إنجز ما لون مجنون فصابوا يسافرون عن الإنسان بلا وجود فلا تبقى الإنسان لو تزوج ما ينسين إن قوي إن قوي عندما يسافر سليم ما بكون سافر عن الإنسان لم تكن يوم عليهم تقول ولا أولين أكثر من مكوني من السير هيا منيل لكن سبقني الإنسان فلا تقول لك الغير ni sema akiwa ni hakana hii kesi na kufunguliwa ni aina nyingine kama ni kesi sub point au galaba au mtu yakamshinda yakamzonga galaba yakamshinda au yakamzonga mafua makali yale yani mtu yuko katika sala mata ya ima nikita kumumbana mafua makali yale ya kutirika ambaya hati kiinama kidogo yanatoka na sahara mtu anakuwa hana raha na inoja kufikia hatuni maongea bila kutarajia hata ukiongea maona hayatoki njia na katika hata ukiwa mtu katika hali hii yakamzonga kwaiza kihatua anaongea bila kusudia la tabtul salatuhu au ikamzonga utwas chafya katika chafya ile mtakapita chafya mara akashtukia anaongea kwa hana na bila kusudia na sio bila chafya unamfuna mgani ule ujaribu kuna kujaribu ujaribu ndio sababu hii ana wanafunzi watakasema ngoja siku moja mimi ningejaribu ukitaka kujaribu ujaribu nje ya swala na sio ujaribie ndani ya swala kwa swala sababu au tasabu wa huo mwali mwali ukamzonga pia au dukabu au kulia mtu akasali akalia خوفا وخشوعا وطمعا akajikuta mtu huyo anaongea maneno ambayo ni kharije sala, pia mtu huyo anasema ulama kuwa sala yake haitabadilika. Idhan, haya ni maelezo na maelekezo ambayo yamebeba ujumbe mzito, ambayo yamebeba sheria na ahkam katika ibada ya sala za kila siku. Na leo tumebaki hapa kwenye alama, na tunataka kutanua zaidi, kwa sababu na kalima nyingine fupi kwa wanafunzi wanafunzi wa rakad, lakini na wanafunzi wote kwa jumla, wale wanaokuja na kono wazee, vijana. Wanaswali hapa إذن هذا هو الكلام نتقل هذا إن شاء الله تعالى ويجب أن تتصوم نحمد الله جل ونحمد الله ونسأل لأباك أن يجب أن نكون يقولك ينبلوزة فقط في مليك إن شاء الله فقط في كما تتكلم يعني فقط مشوى الحيوات أو فقط مشوى عقبات كل ما na kuendelea sehemu iliyobaki katika hiki ni fasara nyingine ijayo, ni semesta nyingine ijayo. Kwa leo nikitoka hapa sitapata fursa nyingine ya kukaa, labda itokee dharura au ingie Ramadhani au ingie Ramadhani. Katika Ramadhani tunakuwa na vipindi hapa na ratiba yake, mwenye mamlaka hayo ni ya Abu Arqa, ndio ana nafasi hiyo na mwenye kupangilia barnamij ya durusi ambayo tutaendeshwa ndani ya Ramadhani. Nadhani anatiba kamili atakuja kuitoa Abu Arqam kwamba durusi zote zitaanza lini, siku ya Jumapili inshaallah, Jumapili na Jumamosi siku kama hizo, kesho inshaallah, lakini nadhani rasmi itakuwa ni Jumapili. Mwenye alama na mshari alama msiende kuweza kabatini mwema kaya muraja. Namalizia dakika zilizobaki kwa kalima tu yosi na neno mafupi ambayo yanahusiana na saa, na napenda kalima hii itofautiane na darsa hii. Kwa hiyo wanaorekodi mbadilishe